ราจะทำอะไรศึกษาเรื่องอะไรปฏิบัติแนวไหนหรือขั้นไหนก็ตามความรู้สึกตัวนี่มันต้องเป็นพื้นฐานเสมอไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะทำบุญกิริยาด้านไหนคือทานศีลภาวนาความสึกตัวก็เป็นสิ่งยืนพื้นเมื่อพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันบิณฑบาตอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวซักผ้าขับรถเรียกว่ากิจกรรมทางโลกหรือว่าการดำเนินชีวิตประจำวันก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะทำได้เป็นอัตโนมัติคือถูฟันใบใจก็ลอยไปกินข้าวก็เคี้ยวไปนะแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนบิณฑบาตเท้าก็เดินไปนะแต่ว่าใจอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้จำแม้กระนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นพื้นหรือว่าอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เพราะว่าความรู้สึกตัวมันก็หลงแล้วมันก็ทำไปตามความเคยชินไอ้ทำไปตามความเคยชินนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องไม่ได้ทำเหมือนเดิมคนที่ทำอะไรตามความเคยชินโดยอาศัยความจำความปล่อยให้เป็นอัตโนมัติมันก็ผิดพลาดได้ง่ายๆอย่างสวดมนต์ทุกวันแล้วก็สวดเช้าสวดเย็นแต่ถ้าสวดไปเป็นอัตโนมัติมันก็เผลอได้พุทธังก็เป็นธัมมังสังฆังไปหรือสังฆังก็เป็นพุทธังอันนี้เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะเกิดจากความหลงเกิดจากการที่ใจลอยเกิดจากการที่มันทำเป็นอัตโนมัติอัตโนมัตินี่มันก็ทำผิดทำถูกได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่การทำวัดสวดมนต์แต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็อาจจะเดือดร้อนได้เช่นขับรถขับราทำแต่อัตโนมัติแต่ก่อนขับรถก็ขับรถคนเดียวไม่มีใครนั่งมาด้วยแต่วันหนึ่งก็มีคนนั่งมาด้วยเป็นเด็ก ราวนี้พอถึงที่ก็ลงจากรถไปเลยเพราะมันเป็นอัตโนมัติก็ลืมดูเด็กเด็กก็เดินดันนอนหลับซะด้วยก็ติดอยู่ในรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงเจอแดดร้อนเจอแดดเผาก็ถ้าทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็อาจจะตายได้เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันผลที่เกิดขึ้นตามมานี่มันยิ่งใหญ่มหาศาลมากเพราะว่าเด็กตายไปทั้งคนนะพ่อแม่ก็เดือดร้อนก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจแต่พ่อทำไปโดยอัตโนมัติถึงที่หมายปุ๊บก็ลงเลยก็ทำนี้มาทุกวันไม่เคยมีใครโดยสารติดมาด้วยก็เลยไม่ดูให้รอบคอบอันนี้เรียกว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวไอ้ตอนที่ลงจากรถก็ใจก็ลอยไปที่อื่นถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็อาจจะระลึกขึ้นมาได้เอ้ยมีเด็กติดรถมาด้วยแม่พามาส่งในความรู้สึกตัวนี่ถ้าขาดพร่องถ้าขาดไปบกพร่องไปวิ่นแหว่งไปก็อาจจะเกิดผลร้ายแรงตามมาอย่างที่คาดไม่ถึงก็ได้แต่ถ้ามีอย่างต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้ความผิดพลาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วมันช่วยหนุนส่งทำให้การทำความดีของเราเป็นความดีที่มีผลทำความดีแต่ว่าถ้าทำโดยความไม่รู้สึกตัวก็อาจจะเกิดเป็นโทษได้อยากจะไปทำบุญอยากจะไปมากราบพระแต่คนแน่นมากปรากฏว่าแน่นจนกระทั่งหงุดหงิดขึ้นมาทำไมคนมันเยอะแบบนี้ใจก็เป็นบาปไปซะแล้วทำบุญก็หวังจะให้ใจสงบแต่พอไม่รู้สึกตัวก็มันก็หงุดหงิดได้ง่ายไม่พอใจที่คนมาเข้าคิวกันแน่นมาทำบุญแต่ว่าใจนี่ร้อนหงุดหงิดบางทีก็เผลอพูดไปทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนก็อดทนไม่ได้ก็แซงคิวเขาจะได้ไปทำให้เสร็จไม่ต้องเสียเวลาก็เกิดกระทบกระทั่งเกิดทะเลาะกับคนที่ก็ถูกแซงบางทีทำบุญก็เลยได้บาปไปเพราะไม่มีความรู้สึกตัวให้คนเรามัน ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำสิ่งที่ผิดพลาดไปก็เพราะความเผลอเรอนะบางทีก็พูดคำรุนแรงกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์ก็เพราะก็ลืมตัวความไม่รู้สึกตัวมันก็ทำให้พูดและทำในสิ่งที่ไม่สมควรอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความหลงและความลืมทั้งลืมทั้งหลงพอลืมตัวมันก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือว่าทำผิดถูกอันนี้เรียกว่าหลงลืมกับหลงนี่เป็นของคู่กันมาด้วยกันลืมเพราะลืมนี่ก็เรียกว่าไม่มีสติหลงนี่ก็เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะสติก็แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวนี่ก็ลงก็หมายถึงรู้สึกตัวด้วยลืมตัวเพราะอารมณ์ครอบงำความกลัวความโกรธความตื่นตกใจพอครอบงำแล้วไม่รู้ทันมันก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ทำอะไรครึ่งๆกลางๆผิดถูกอย่างที่อาจารย์พุทธทาสเล่าเรื่องเก่าเรื่องแก่เด็กไม่กี่เดือนนะทารกไปคว้าเหรียญทองแดงมาใส่ปากติดคอแม่ห้ามไม่ทันพอรู้ว่าลูกมีเหรียญทองแดงติดคอก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้โอ้น้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้ก็เลยรีบไปเอาน้ำกรดมามีในบ้านเอาน้ำกรดมากรอกปากลูกน้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้ก็จริงนะแต่ว่ามันทำให้ทองแดงหลุดออกจากไม่ทำให้ไม่ติดคอได้แต่ว่าเด็กก็ย่ำแย่ไปด้วยตามไปด้วยอันนี้เรียกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีในการแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีก็เรียกว่าหลงช่องถ้าทองแดงมันไปติดอยู่ในท่อประปานี่ก็ใช้น้ำกรดเทลงไปก็อาจจะได้ผลแต่ว่าพอไปเทใส่ปากเด็กนี่อันนี้มันแย่ไอ้การที่หลงเอาน้ำกรดใส่กรอกปากเด็กนี่มันก็เพราะความลืมตัวพอความตื่นตกใจครอบงำก็ลืมหมดความไม่รู้ตัวก็เกิดขึ้นพอไม่รู้ตัวก็ปัญญามก็มาใช้ได้ครึ่งเดียวไอ้ที่เขาทำนี่ก็ใช้ปัญญาเหมือนกันนะคือปัญญามันบอกว่าน้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้แต่ว่าไม่ลืมคิดไปว่าไอ้ทองแดงนี่มันอยู่ในคอเด็กมันกัดทองแดงได้ก็จริงแต่ว่ามันทำลาย อวัยวะทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายด้วยไอ้ตรงนี้ไม่ได้นึกถึงนะนึกแต่เพียงข้อเดียวคือว่ามันกัดเนื้อมันกัดทองแดงได้แค่นั้นอันนี้เราใช้ปัญญาแบบครึ่งๆกลางๆไม่รอบด้านทำอย่างนั้นได้ไงก็เพราะว่าขาดความรู้สึกตัวความรู้ตัวมันไม่มีก็เพราะมันลืมตัวตกใจก็ไม่รู้ทันนะไม่รู้ตัวตกใจลืมไปไอ้ลืมกับหลงนี่มันคู่กันเลยพอลืมตัวแล้วก็หลงทำอะไรไม่ถูกทำอะไรผิดพลาดพลาดก็คือกลางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ที่เห็นว่าพอคนเราไม่มีสติแล้วมันก็เกิดปัญหาตามมานำไปสู่ความไม่รู้ตัวนำพาไปสู่ความหลงในการทำความรู้สึกตัวก็เป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆถึงแม้เราจะเรียนรู้เรื่องธรรมะที่มันซับซ้อนพิสดารอย่างไรเรียนเรื่องอริยสัจ4โพชฌงค์7ปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคือความรู้สึกตัวนี่ก็ต้องทำต้องปลูกฝังอยู่เสมอทำให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจำวันอย่ามัวแต่ปล่อยใจลอยหรือว่าจมหายเข้าไปในความคิดเพราะว่าสนุกเพราะความเพลิดเพลินต้องดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัววิธีการก็มีแค่นี้แหละคือพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มันกลมกลืนไปกับอิริยาบถน้อยใหญ่แล้วก็รู้จักนะจักสรุปเรียกว่าสรุปบทเรียนว่าอะไรที่ทำให้คนเราไม่รู้สึกตัวมันมีทั้งความคิดมันมีทั้งอารมณ์ที่ทำให้ลืมตัวและทำให้ไม่รู้ตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็ครอบงำจิตให้ความรู้เนื้อรู้ตัวก็หายไปแต่ลงครอบงำจิตได้ก็เพราะให้ความไม่มีสตินี่แหละไม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็การใจที่ไม่ไหวในการจดจำอารมณ์นั้นสติที่มันทำงานได้ก็เพราะมันจำอารมณ์ได้จำได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นลบที่ทำให้ใจไม่ปกติอารมณ์มันก็มาแวะเวียนเข้ามาครอบงำเล่นงานเราอยู่เป็นอจินแต่ว่า บ่อยครั้งใจมันก็ไม่ได้จดจำนะว่าอารมณ์นี้มันไม่ดีก็เลยถูกมันหลอกไปเรื่อยๆเมื่อคนที่ถูกผู้ร้ายมาหลอกให้ไปในซอยเปลี่ยนแล้วก็ปล้นหรือลอกคราบก็ไม่เคยจดไม่เคยจำสักทีแล้วมันก็หลอกได้เรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งวันหนึ่งก็จำได้ว่าไอ้นี่มันผู้ร้ายมันจะมาชักชวนมันจะมาล่อลวงไงก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันเพราะจำได้ว่าเนี่ยมันทำอย่างนี้บ่อยมันลวงไปลอกคราบบ่อยๆจำได้พอจำได้แล้วมันมาอีกครั้งนี้ก็ไม่ไปตามมันอันนี้คืองานสตินะสติคือจำได้จำอารมณ์ได้หน้าที่ของสติคือจำอารมณ์ได้มันไม่ได้แค่จำโน่นจำนี่ได้อย่างเดียวจำทางกลับบ้านได้จำทางกลับกุฏิได้อันนั้นมันยังหยาบอยู่ในที่ละเอียดกว่าคือจำอารมณ์ได้ว่าอันนี้อารมณ์เนี้ยนี่โกรธนี่โมโหนี่หงุดหงิดนี่เศร้าใจนี่เสียใจนี่น้อยใจจำได้แล้วก็ไม่คล้อยตามมันพอมันครอบงำไม่ได้ก็ไม่ลืมตัวแล้วพอไม่ลืมตัวจิตมันไม่จมในอารมณ์ไม่ไหลไปอดีตอนาคตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาปัญญาก็มาใช้ได้เต็มที่ถูกต้องไม่ทำผิดถูกไม่ทำอะไรแบบครึ่งกลางๆทำอะไรได้ถูกต้องหมดเกิดความถูกต้องขึ้นมาอันสัตว์ความสึกตัวนี่ที่สัพพัญญามันก็ใส่สติมากถ้ามีสติจิตมันก็ยากที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็ไปการที่มีสติได้นะก็เกิดการที่จำบ่อยเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสรุปบทเรียนก็ได้สรุปบทเรียนจากที่เคยผิดเคยพลาดเคยลืมเคยหลงพอมันสรุปได้มันก็ระมัดระวังมากขึ้นไม่ปล่อยใจหลุดลอยไปหรือว่าไม่ปล่อยใจให้ถูกล่อลวงไปได้ง่ายๆพอมันเริ่มโผล่ขึ้นมาก็อ้าวรู้แล้วพยายามตั้งสติให้ดีในการพยายามตั้งสติให้ดีนั้นก็เกิดจากความตั้งใจที่อาศัยการสรุปบทเรียนว่าอารมณ์ตัวนี้มานี่มันจะมาอย่างไรมันจะมาไม้ไหนมันจะมีอาการอย่างไรเราก็พยายามตั้งจิตตั้งใจเรียกว่าตั้งสติให้ได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดนะพอเจอคำพูดบางคำพูดนี่ที่ทำให้ใจกระเพื่อมนี่ก็เริ่มแล้วมีสติรู้ตัวก็ตั้งใจพยายามที่จะคุมอารมณ์คุมสติให้ได้ซึ่งก็ทำให้ใจนี่ไม่กระเพื่อมมากรู้ตัวว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบตำหนิชอบต่อว่าเราก็พยายามกุมสติเอาไว้ เพื่อไม่ให้โมโหโกรธาเวลาเขาพูดหรือเวลาที่เขาพูดอะไรหรือรู้สึกตัวนี้นะเป็นคนที่ขี้น้อยใจพออยู่ในพอเจอเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาก็ระมัดระวังแล้วกลุ่มสติไว้กลุ่มสติไม่ให้หรือตั้งสติไม่ให้ใจนี่มันน้อยอกน้อยใจง่ายๆกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์อันนี้มันทำได้นะการพยายามที่จะตั้งสติแต่ก็เพราะว่ามันรู้จักทบทวนสรุปบทเรียนที่ผ่านมาก็ทำให้ระมัดระวังมากขึ้นเตรียมตัวล่วงหน้าให้พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆนี่มันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของใจต่อไปก็ไม่ต้องตั้งสติมากจิตมันก็มีความมั่นคงของมันเองไม่ลอยไม่หลุดไม่ไหลไปตามอารมณ์ง่ายๆความรู้สึกตัวมันก็จะต่อเนื่องก็ทำให้เกิดความตั้งมั่นเกิดความสงบเย็นที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ารู้จักเอาผิดเป็นครูหรือว่าเพราะว่าล้มลุกคลุกคลานบ่อยๆล้มลุกคลานบ่อยๆมันก็ถ้าคลุกแล้วคลานแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แม้มันจะล้มปีกก็ลุกขึ้นมาใหม่ต่อไปทำบ่อยๆมันก็จะจำได้จิตมันฉลาดขึ้นมันฉลาดขึ้นเพราะมันมีประสบการณ์มากไอ้ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าบวกหรือลบมันก็เป็นของดีนะแม้แต่ประสบการณ์ที่แย่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเอามาใคร่ครวญมันก็ทำให้เกิดความฉลาดขึ้น คนจะทำอะไรถูกได้มันต้องผิดมาก่อนพวกเรานี่เขียนกอไก่คอไข่เขียนได้ถูกต้องนะเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการเขียนผิดเขียนไม่เป็นตัวเขียนโยกโยกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไม่เคยไม่มีใครที่ทำแล้วถูกเลยมันก็ผิดมาก่อนทั้งนั้นอยู่ที่ว่าผิดบ่อยครั้งแค่ไหนอยู่ที่ว่าได้ฝึกฝนจนกระทั่งชำนาญหรือเปล่าแม้ความผิดเป็นเรื่องธรรมดาความพลั้งเป็นเรื่องธรรมดาความเผลอเป็นเรื่องธรรมดาแต่เผลอแล้วนี่ในสุดก็กลับมารู้สึกตัวกลับมาทำอะไรถูกต้องอันนี้สำคัญทำให้ความรู้สึกตัวมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันก็ลมหายใจที่เข้าและออกลมหายใจเข้าออกนี่มันไม่เคยหยุดไม่เคยหายถ้าความรู้สึกตัวของเราเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไม่หยุดไม่หายมันก็ทำให้ชีวิตที่ผาสุกโปร่งเบาสงบเย็นก็เป็นพื้นฐานกับการเข้าถึงธรรมะที่สูงขึ้นที่เรียกว่าเป็นระดับโลกุตตระอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ได้ด้วยเอาละชาญโยพูดกับท่านนี้ครับ